Açık Gazete. Kainat, bugün 25 Haziran Salı. Yıl 2013, ay 6, gün 176, Hızır 51. 1434, Hicri Şaban 16, 1429, Rumi Haziran 12. Kore Savaşı'nın başlaması, 1950. Günün tarihi, 96 yıl önce bugün 25 Haziran 1917'de Türkiye'de ilk matbuat cemiyeti kuruldu. 63 yıl önce bugün 25 Haziran 1950'de Kore Savaşı başladı. 16 yıl önce bugün deniz araştırmacısı Kaptan Jacques Cousteau vefat etti. 1910-1997. Günün malumatı, dünden devam. Yengeç Burcu'nda doğanlar. Uğurlu gününüz pazartesi. Uğurlu sayınız 2. Uğurlu taşınız yakut ve ay taşı. Uğurlu renkleriniz beyaz, gümüş, açık gri, mor ve menekşe. Uğurlu çiçekleriniz nilüfer, beyaz gül ve zambak. Uğurlu kokularınız misk, müge, leylak. Uğurlu müziğiniz romantik şarkılar. Günün malumatı, yaz yorgunluğu ve önlemleri. Bu vitamin ve mineralleri ilaçlardan elde etmekle birlikte asıl doğal kaynakları büyük olasılıkta daha kolay yemildikleri için daha etkilidir. Yemek listesi, gün 176. Patlıcan ve biber dolması, zeytinyağlı bakla, salata ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Kimse almasın seni, kimse almasın seni, yine bana kalasın. Kimse almasın seni, oy kimse almasın seni, yine bana kalasın. Sevdim senin aşkın, ciğerlerimi dağlar. Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen oy? Sevdun böyle ağlar, sevdun böyle ağlar. Hiç mi düşünmedin sen? Hiç mi düşünmedin sen? Ay sevdun böyle ağlar, sevdun böyle ağlar. Thank you. gele vera deresi, oy gele vera deresi. İki dağın arası, oy iki dağın arası. Yüzünden silinmesin, yüzünden silinmesin. Niçahımın yarası. Yüzünden silinmesin, oy yüzünden silinmesin. Niçahımın yarası. Sevdim senin aşkını, ciğerlerimi dağlar. Hiç mi düşünmedin sen, hiç mi düşünmedin sen, oy sevdiğin böyle ağlar, sevdiğin böyle ağlar. Hiç mi düşünmedin sen, hiç mi düşünmedin sen, oy sevdiğin böyle ağlar, sevdiğin böyle ağlar. Hiç mi düşünmedin sen, hiç mi düşünmedin sen, oy sevdiğin böyle ağlar, sevdiğin böyle ağlar, sevdiğin böyle ağlar, sevdiğin. Sevdiğin böyle ağlar, sevdiğin böyle ağlar, sevdiğin böyle ağlar, sevdiğin böyle ağlar. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete programı başladı. İkinci Açık Gazete programı. Ömer Madra, Can Tombil ve Özdal Akdeniz'de birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, bir günaydın da Kazım Koyuncu'ya söyleyelim. Gelevera Deresi'ni dinledik kendisinden Şevval Sam'la birlikte. Duet yaptılar. 25 Haziran 2005'te çok genç yaşta hayata veda etmiş Karadenizli müzisyen Kazım Koyuncu. Yani geleneksel Karadeniz müziğiyle rock'n'roll müziğini sentezleyerek kendi tarzını da yaratmış olan, 33 yaşında akciğer kanserinden vefat etmişti. Ve kendisiyle özdeşleşen de bir sözü var. Wikipedia'dan görüyoruz. Şarkılarla geçtim aranızdan diyor. Ona bir günaydın dedik bu şekilde. Evet, bugün tarihte neler olmuş ona da bakalım. Türkiye'de ilk matbuat cemiyetinin kurulduğu, cemiyetin ilk başkanı da Mahmut Sadık olduğunu hemen belirtelim. Gazetecilerle ilgili epey sorun var, yaşıyoruz bu sıralarda. Hem Türkiye içinde de dünyada da gazetecilere ciddi bir baskı ve saldırı oldu Amerika'da da. Ama asıl Türkiye'den de çok sayıda haber gelirken matbuat cemiyetinin, yani gazeteciler cemiyetinin ilk şeklinin 1917'de kurulmuş olduğunu hatırlatalım. 1943'te bugün Holocaust'ta Częstochowa gettosunda Polonya'da bir Nazilere karşı bir büyük ayaklanma düzenlemişler Yahudiler. Feci şekilde bastırılacaktır ama tarihe geçmiş bir kahramanlık öyküsüdür. Bu Varşova gettosu ayaklanması Yahudilerin. 1947'de de Anne Frank diye bilinen genç bir kızın günlüğü yayımlandı. Anne Frank da kendisi bir süre saklandıktan sonra Hollanda'daki evinde yakalanmış ve ondan sonra da kamplarda ailesiyle beraber yok edilmişti. Evet. 1982'de bugün de Yunanistan askere alınan kişilerin saçlarını tıraş etme uygulamasından vazgeçmiş. Güzel. Onu da belirtelim. Ve günümüzün haberlerine bakalım şimdi. Çok sayıda haberimiz var ve vaktimiz de dar. Onun için hızlı hızlı gideceğiz. En önemli günün haberi kesinlikle Afganistan'da büyük bir saldırı var. Başkanlık sarayına bu sabaha karşı yerel saatte 6.30'da cereyan etmiş. 14 ayrı patlamadan bahsediyor Tolo televizyonu. Gazeteciler en az 6 patlama tespit etmişler. Ve şeyler, el bombalarının fırlatıldığı ve güvenlik güçleriyle sarayın, başkanlık sarayının doğu kapısında büyük çatışmalar olmuş. Savunma Bakanlığı ve bir de CIA istasyonunda. Ve bütün saldıranların öldürüldüğü haberini vermiş polis. Taliban da üstlenmiş. Evet. Taliban üstlenmiş, fakat Taliban bundan iki gün önce Amerika Birleşik Devletleri ile masaya oturmuştu. Yani Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'nin itirazına rağmen Taliban'ın Afganistan'da düzenlemeye devam ettiği saldırılara da aynı şekilde rağmen Doha'da, Katar'ın başkenti Doha'da Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkililerle masaya oturduğu da önemli bir haberdi. Şimdi saldırılar devam ediyormuş. Bakalım devamı nasıl gelecek bu görüşmeleri. Başkan Hamid Karzai buna itiraz etmişti. Evet. Taliban'la görüşmelerin yapılmasına. Bundan birkaç gün sonra gerçekleşiyor. Hamid Karzai başkan şey demişti. Yüksek Barış Konseyi Şurası ya da hükümetin kurduğu bu Afgan sürecinde olmadan, bu süreç Afganların öncülüğünde olmadan daha doğrusu yürütülmeyecektir demişti. Şaşdarak diye bilinen bölgenin merkez bölgede sabaha karşı dediğim gibi 6.30 sularında yerel saatle gerçekleşmiş. Yani basın toplantısı için gazeteciler de oradaymış. Saat 9'da yapılacakmış. Yani ondan çok kısa bir süre önce gerçekleşiyor. BBC'den de Bilal Sarvari gazeteciler arasındaymış. Başlarının üzerinden mermiler uçuşurken kaçışmak ve bir yerlere sığınmak zorunda kaldıklarını anlatmışlar. Ve saldırganların öldürüldüğü belirtiliyor. Ariana Oteli diye bir şey var. Yani Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit bir mesaj göndermiş. Başkanlık sarayına bir dizi adı, sayısını vermediği mücahit saldırdı ve şehit oldu onlar demişler. Savunma Bakanlığı, Başkanlık Sarayı ve Ariana Oteli. Üçüne birden. Ariana Otel'in önemi ne diye sual edecek olursanız da o da CIA'in istasyonu olarak kullanılıyormuş. Amerika Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın. Bayağı bir binaya da girmişler ve sonunda öldürülmüşler. 2 saat sürmüş silahlı çatışma. En az 2 saatin, yani tam 2 saat deniyor aslında. 2 saatin biraz altında deniyor. Evet, son yıllarda göreceğiniz üzere intihar bombacılarının da artık yöntemleri değişti. Artık gidip kendilerini patlatmıyorlar. Ellerindeki silah ve bombalarla bir binaya giriyorlar ve o binanın etrafında çatışarak kendilerini öldürüyorlar. Evet, felaket bir durumdan bahsediyoruz. Bir diğer örneği de Afganistan'da görülmüş. Tam da barış görüşmeleri yapılırken. Evet, ölü sayısı belli miydi acaba? Onu yok, belli değil. Sadece saldıranlardan 2 kişinin öldürüldüğü haberi. Başka bir açıklama yapılmamış ama yakın da elimize geçerse hemen onları dinleyicilerle, evet, paylaşalım. Daha yüksek olması maalesef ihtimal dahilinde diyelim. Bir ikinci önemli uluslararası haberde Edward Snowden nerede sorusu. Edward Snowden whistleblower dedikleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük istihbarat teşkilatlarından biri NSA, National Security Agency, Onun sırlarını açığa vurmuş ve bütün Amerikalıların telefonlarının, e-maillerinin, mesajlarının, mektuplarının, bütün görüşmelerinin izleme, dinleme altında pek çoğunun olduğunu söylemişti. Ve bunun Amerikan ve dünyadaki herhangi bir demokrasi anlayışıyla bağdaşmayacağını da söyleyip itiraz etmişti. Whistleblower, oyun bozan diyorlar bunlara. Nerede olduğu belli değil. Amerika Birleşik Devletleri casustur, iade edilmelidir dediler. En son Hong Kong'daydı. Hong Kong'dan Moskova'ya geçti. Moskova'dan da transit uçuşları ayrılan yeşil bölgenin bulunduğu ve buradan da Küba'nın başkenti Havana'ya uçacağı söylendi Snowden'ın. Küba'ya giden uçağa binmeyince ortada kaybolduğu yönünde haberler de çıkmış. Ama bir muamma olarak devam ediyor. Evet, Julian Assange tarafından yapılan bir açıklama var. Yaptığı basın toplantısında Snowden ve ona eşlik eden WikiLeaks çalışanı Sarah Harrison'ın güvende olduğunu söylemiş Julian Assange. Evet, sağlıklı ve güvende olduğunu söylemişler. Fakat yeri belli değil. Nerede olduğu bilinmiyor. Evet, bu da yani tamamen çok başarılı sayılan Amerikan macera filmlerinden alınmış bir macera gibi. Yalnız işin kötü tarafı bütün hepimiz için demokrasiye karşı işlenmiş büyük suçlardan bahsediyoruz. Üstelik de bunların en hukukçu görünümlü, kendisi de hukukçu olan, yüksek bir hukukçu olan Obama yönetiminde yapılıyor olması da ayrı bir şey. Evet, demokrasiye karşı işlenmiş büyük suçlar karşısında da sığınılacak ülkelerden birisini de Rusya olarak görüyoruz. O da işte ayrı bir konu aslında. Yani Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü Kathleen Hayden de Moskova yönetimine Snowden'ın mahkemeye çıkarılacağı ABD'ye iadesini sağlamak için tüm seçenekleri gözden geçirmeye davet etmiş. Moskova'da olduğu belli değil yalnız. Rusya'da olduğu ve şey de var. Yani Caracas'a gitmekte olduğu gibi haberler vardı. Ayrıca da Ekvador'a başvuruda bulunmuştu. Julian Assange'in de Londra Büyükelçiliği'nde bulunduğu Ekvador'a. Ekvador'u da övgüyle karşıladığını belirtmiş zaten WikiLeaks'in avukatlarından. Michael Ratner, Julian Assange ve WikiLeaks'in avukatlarından Ekvador'u Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı boynu dik tuttuğu için, başını dik tuttuğu için övgüyle bahsetmiş. Bu arada Steve Wozniak, Apple'ın kurucularından, bir bilgisayar dehası olarak kabul ediliyor o da. Birlikte işte Steve Jobs'la kurdukları. O da NSA'in, bu Ulusal Güvenlik Teşkilatı diye adlandırılan şeyin büyük bir yalan olduğunu, yani Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki özgürlükleri tarumar ettiğini söylemiş. Kabul etmiş mi peki? Ya çünkü Apple'ın ismi de geçiyordu NSA'in daha önce tarama yaptığı büyük şirketler arasında. Bunların arasında Yahoo vardı, Facebook vardı, Twitter vardı, Apple'da vardı. Yok o konuda. Yani Prisma diye bir Prism adı verilen bir program konusunda şiddetle eleştirmiş yalnız. Yani bize öğretilen Amerika böyle değildi. Biz komünistler kötü, Amerikalılar iyi zannediyorduk. Babamız bize böyle öğretti ve dinlemezler, Sovyetler, komünistler, Kübalılar, Çinliler dinler zannediyorduk. Şimdi NSA'in bütün bu programının bütünüyle yanlış olduğunu ve sorunlarında ta baştan, balık baştan kokar demiş. Çok ilginç bir açıklama yapmış aslında. Evet, Yahoo da kabul etmiş ünlü arama motoru ve hatta daha sonra Tumblr blogunu da satın almıştı ve mail servisi de veriyordu. Yahoo internet sitesi ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığı'nın sunucularından bilgi aldığını iddia edilen şirketlerden birinin adına açıklamada bulunuyor deniliyor haberin içerisinde. Ve Apple ve Facebook'un ardından Yahoo da NSA'nin müşteri bilgilerini talep ettiğini belirtmiş. Böyle bir durum var. Yani Apple, Facebook ve Yahoo. Kullanıcıların bilgilerinin gizliliği hakkında söyleniyor ve 12 bin 13 bin defa kullanıcı bilgisi talep edildi deniliyor. Ve ilk küresel kanun yaptırmış şeffaflık raporunu hazırlayacaklarından söyleniyor. Kullanıcıların gizliliği için çalışacağız diyor ama verip vermediklerine dair bir henüz bir ifade yok. Fakat Yahoo ve diğer şirketler NSA ile bilgi paylaştıklarını ilk önce reddetmişlerdi. Bunu unutmamak lazım. Snowden'la alakalı çok ufak bir haber daha, aslında çok büyük bir haber daha var. Neresi ufak bunun? Ondan da bahsedelim. Snowden sadece Amerika Birleşik Devletleri hakkında değil, İngiltere hakkında da konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu dünyanın her yerindeki kişisel verileri topladığını ortaya çıkaran kişiden bahsediyoruz. Eski CIA ajanı Snowden'dan. İngiltere çok daha kapsamlı ve yoğun bir takip programı kullanıyormuş Amerika Birleşik Devletleri'ne nazaran. Boynuz kulağa geçmiş yani. Evet, yani program 18 aydır kullanılıyormuş. İngiltere'de Facebook iletilerinden e-mail yazışmalarına ve telefon görüşmelerine kadar tüm kişisel bilgiler kaydediliyormuş. Bütün Amerika ayağa kalkmıştır. İngiltere, Britanya ayağa kalkmıştır bunun üzerine. Şimdi protestolar geziyor. Nasıl bizi dinler gözler takip eder, izlersiniz diye. Ama İngiltere'de de artık kurumsallaşmaya başladı bu Murdoch vakasından sonra. Artık herkesin dinlenebileceğine dair bazı da yargı oluşmaya başlamıştır. Evet, yani şirketler yönetimindeki kapitalizmin bu bir ahtapot gibi bütün dünyadaki özgürlüklerin üzerine bir şeylerini, kollarını geçirip sarmaya başlamasından bahsetmemiz pekala mümkün. Zaten bütün dünyada da aslında bu özgürlüklere karşı girişten, bu sisteme karşı büyük bir infial de var. Onun bütün parçalarını görüyoruz. Türkiye'dekinin de bütün bu özgürlük mücadelesinden ayrı düşünmenin imkanı ve ihtimali yok tabii ki. Gezi Parkı isyanından, asilerinden ve ayaklanmasından bahsediyorum tabii. Türkiye'de de aslında benzer bir hikaye devam ediyordu fakat onun devamını göremedik. Göremedik, evet. Yani gündem oldukça yoğun olduğu için Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Facebook ya da Twitter gibi şeylerde olmasa da onları da bilmiyoruz. Yani Facebook ve Twitter kolay kolay verebileceğini düşünmüyor. Şeffaflık raporu diye bir şey var. NSA'de benzer mi? MIT, o da ayrı bir hikaye. Büyük konuşmamak lazım. Kesinlikle büyük konuşmamak lazım ama MIT'in daha çok postane, Milli Eğitim Bakanlığı, sağlık kuruluşlarından bu tip kişisel bilgileri alıp kategorize ettiğine dair bir haber Taraf Gazetesi'nde çıkmıştı. 5 yaşından büyük herkesin, üstelik de bazı iş adamlarının, işte başka partilerle, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ile ilişkisi olan iş adamlarının da bu bilgiler aleyhinde kullanılıyor diye de önemli şeyler çıkmıştı. Başbakan Erdoğan bu gazetelere göre bugün epey bir uzun bir konuşma yapmış Obama ile. Herhalde bunları konuşuyorlar. Bu Snowden'ın niye yapıyorsunuz Sayın Başkan böyle şeyler diyordur, değil mi? Muhtemelen olabilir. Siz de insanları neden kategorize edip bir şekilde Milli İstihbarat Teşkilatı altında bir araya getiriyorsunuz bilgilerini diye sormuş olabilir Obama'da. Çok uzun bir cümle kurdum, farkındayım ama Obama'da kurar yani böyle uzun bir cümle Obama'da. Evet, kabul edin, iyi bir hukukçu o. Evet. Ve belagat sanatının büyük ustalarından zaten. Obama'ya geziyi anlattı diyor. Nelerini anlatmıştır acaba? Tane parkta kaç tane ağaç diktik, kaç tane çiçek, yeni çiçekler diktik. Bunları anlatmıştır muhtemelen. Evet, Gezi Parkı'nın anladığını, Gezi Parkı ayaklanmasını, bunun bir benzeri görülmemiş bir dünyada yeni bir çağ açılışının izleri olduğunu kavradığını zannetmiyorum. Bunu anlatabilecek kapasitesi olduğunu da düşünmüyorum başbakanın, ama Obama'nın da bunları kavrayacak kapasitede olduğu kanaatinde değil, başka şeyler konuşmuşlardır. İki lider Gezi eylemleri ve Suriye konusunu konuştular diyor. Görüşmelerin helali hoş olsun deyip, evet, biz bırakalım onu. Gezi'yi anlatmak da o kadar kolay değil galiba. Mesela Sabah gazetesindeki o manşeti hatırlıyorsunuz değil mi? 16 Haziran'daki günaydın Gezi şeklinde atılmış manşeti. Ve dolayısıyla bu manşeti hatırlayan herkesin de olabileceği gibi tepkiler de duyulmuştu. Ve insanlar da tepkilerini göndermişler okuyucu mektuplarıyla Sabah gazetesine. Okuyucu mektupları neydi o? Günaydın Gezi, polisin kimsenin can güvenliğini tehlikeye atmadan parkı boşalttı. tam olarak yazan buydu. Altında da Günaydın Gezi yazmıştı Sabah gazetesi. Hemen üstünde de Mutlu Mesut babasıyla oynayan bir çocuğun resmi vardı. Babalar günü kutlu olsun diye. Şimdi Sabah'ın ombudsmanı Yavuz Baydar bu okuyucu mektuplarını kendi köşesinde yayınlıyordu. Ve bu 16 Haziran'da bu manşete gelen haberlerle alakalı bu manşetle alakalı gelen okuyucu mektuplarından da bir kısmını kendi köşesine taşımak istemiş. Ama olmamış. Olmamış. Genel yayın yönetmeni Erdal Şafak izin vermemiş. Köşesinde, hatta izin vermediği gibi kendi köşesinde Baydar'ın son yazısını eleştiren bir okur mektubu yayınlamış. Böyle durumlar var. Yani kolay değil Gezi Parkı'ndan o kadar net bir şekilde yani, bahsedebilmek. Yani bu hep sık sık dile getirdiğimiz gibi bir absürt tiyatrosunun harikulade yaratılmış, yani normalde gerçek yazarların, o çok sevdiğimiz Ionesco, Beckett, Pinter gibi yazarların maalesef iplikleri pazara çıkmış durumda. Çünkü pabuçları dama atılmış demek daha doğru olur. Çünkü gerçek hayat sanatı acayip şekilde taklit ediyor. Bunlar hiç olacak işler değil. Evet. Gazetecileri vatan hainliğiyle suçlayan BBC muhabirini, belediye başkanları falan var. Mesela Melih Gökçek gibi, onlara geçeriz. Ya sadece şey değil, gazetecileri değil, aynı zamanda Almanya başbakanını bile tehdit edebilecek gazeteler var Türkiye'de. Bakın, Avrupa'yı düşün, kapris yapma diyor Star gazetesi. Merkel'in yeni fırsat çabasını engelleme çabasıyla. Bu arada Ferrari CIA ajanı Assange'in izinde gibi de böyle Mission Impossible vari, görevimiz tehlike vari manşetler atıyor. Yani özgürlük meselesini Star gazetesinin tekrardan baştan aşağı düşünmesi gerektiği düşüncesindeyim ben şahsen. Ferrari CIA ajanı, yani kaçmış adam CIA'nin elinden ve Assange'in izinden gidiyor, pıt pıt pıt, böyle bir şey var. Ben son 20 gündür bu sahibinin sesi tanımlamasını kullanmayı daha çok seviyorum. Yani ağzıma daha bir oturuyor sahibinin sesi tanımlaması gazetelere baktığım zaman. Star gazetesi bu arada bedava veriliyor, biliyorsunuz değil mi? Biz para veriyoruz ama. Öyle mi? Yani Kazlıçeşme'de falan bedava veriliyordu Yeni Şafak gazetesiyle beraber. Eğer bir miting olduğu zaman, milli iradeye saygı mitingi, bir dahaki sefere bizim avluda da dolaşsak, el açsak verirler mi bize de? Medine dilencileri gibi 2 milyon ağacı alabilecek kapasiteye sahip bir avlumuz var, fakat 1.850.000, yani fakat çok fazla gösterici alabileceğimizi zannetmiyorum avluda. Evet. Şimdi bunlara, bu haberlere döneriz. Bu arada önemli bir şeyde, haberde akil insanlar yarın Erdoğan'la son toplantıya hazırlanıyorlar. Heyetin önde gelen isimlerinden Murat Belge istifasını açıklamış. Benden bu kadar diyor. Evet. Barış bir iklim, bir atmosfer gerektirir. Oysa 7 düveli harp ilan etmiş, toplumun bir yarısını öbür yarısının üstüne sürme tehdidinde bulunan bir iktidarla karşı karşıyayız. Gezi başka, süreç başka diyemeyiz. Barış yapacaksak Sayın Abdullah Öcalan demekten vazgeçmeyen Kürtlerle yapacağız. Suriye'deki Müslüman kardeşlerle değil. Tüm Gezi direnişi için başbakanın söylediği sözler bana kişisel bir hakaret olarak geliyor demiş. Benden bu kadar diye bırakmış onu. Diğer akil insanların durumunu bilemiyoruz. Başbakan bu arada da son derece dikkate değer bir açıklama yaptı. Polisimiz Gezi'de kahramanlık destanı yazdı. Adeta kahramanlık destanı yazdı diyor. Polis Akademisi'nde, Ankara Polis Akademisi'nin mezuniyet töreninde konuşuyor. Ama aynı gün Antalya'da 17 polisin iki genci otoparkta öldüresiye dövdüğünün görüntüleri de ortadaydı. Ne gözaltı ne tutanak var, belgesi var. Yani tam bir polis devletine ilişkin, güvenlik kameralarından çekilmiş. Çağdaş Hukukçular Derneği suç duyurusunda bulunmuş. Kimlikleri de tespit edilmiş. 17 polise soruşturma açıldı diyor ama bu, yani polisle ilgili, gazetecilerle ilgili ve polisle ilgili, hukukçular, hukukla ilgili çok ciddi sorunlar var. Yani Gezi Parkı eylemlerine katılan 3 gençten ikisi sığındıkları otoparkta üstlerine çullanıp kartallar gibi çöken. Bir kadın yani genç insan, üniversite öğrencisidir muhtemelen. Bir kadın, iki erkek ve 17 polis tarafından saldırıyor. Vahşice dövülüyorlar. Ve bu polislerin üniformasına baktığınız zaman öyle çevik, yani çevik kuvvet olsa ne olacak ki diye sorabilirsiniz. Katılıyorum burada. Ama çevik kuvvetten daha ziyade masa başı yapan, gayet orta yaşlı, kelli felli, bu zamana kadar sokakta pek de görev almamışa benzeyen, atletik de vücudu olmayan polisler. İstanbul'da görmeye alışmadığımız o son günlerdeki polisler. Ve kendi çocukları yaşındaki insanları, 3 genci, 17 kişi teker teker dövüyor. Evet. Bu nerede oluyor? Gezi eylemlerinde. Antalya'da. Evet, Antalya'da. Bu Antalya Belediyesi otoparkında gezi eylemlerinde hayatını kaybeden Ethem Sarısülü başından vuran polis memuru da çıkarıldığı mahkemede meşru müdafaa yaptığı gerekçesiyle bırakılıyor. Evet, belki de günün en önemli haberidir bu. Yani birbirinden önemli ama Bülent Arınç da bir açıklama yapmış. Ethem Sarısülük eline, polisin eline taş geldiği için öldürülmüş olabilir. Polis 3 el ateş ediyor ve daha bundan öncesinde de göstericilere tekmeyle saldırıyordu videolarda. Hem internet sitelerinde hem de haber bültenlerine gösterilen videoda böyle bir durum vardı. Bülent Arınç taşlardan da bahsediyor. Evet, sizin dediğiniz gibi, ama kaç taş olduğunu unuttum ben. 3 taş. 3 taş değildi. Oyun, 30'dan daha fazla taş vücuduna isabet ediyormuş polisin. 5 taş, 9 taş. Bunu önemli bir yok, oyun evet. olarak görüyorlar anlaşılan, ama bu hiç şaka kaldırır bir tarafı yok. 27 yaşında bir işçi hayatını kaybetti. Evet. Bu aklanma anlamına gelmiyor demiş Bülent Arınç. Serbest, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının polisin eline taş gelmiş olabilir diyor. Bu bunları pek ciddiye alabilecek bir ruh hali içinde değiliz şimdi açıklamaları. 37'ymiş taş. Bülent Arınç'ın söylediğine göre 37 taş isabet etmiş polise. Bu 37 taşı isabet ettikten sonra polis göstericilere tekmeyle saldırmış, ardından silahını çekip 3 el ateş edip sonra tekrar geldiği yere geri dönmüş. 37 taş isabet eden bir insan. Evet. Bakalım Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımayı planlıyormuş Ethem Sarısülü'nün ailesi ve avukatları davayı. Bu konuyla alakalı dün Kadıköy'de de ve ülkenin birçok yerinde insanlar sokağa çıktılar. Kadıköy'de de binlerce insan toplanıp bu yargılanma durumunu, tutuksuz yargılanma durumunu protesto etmişler. Protesto ettiler. Bu arada da bütün parklarda forumlar devam ediyor. Olanca coşkusu ve derinlikli tartışmalarıyla çok önemli bir dönüşüme tanık oluyor Türkiye bir yanıyla da. Bunların da hepsini konuşacağız. Vatan haini ilan edilen BBC muhabiri, gazeteciler var. İçişleri Bakanı tarafından Diyanet'in Alo Fetva hattından biber gazı caiz haberi geliyor. Sonra yok, o haber yalanlandı. Yalanlanmış evet. Sonradan. Caiz değilmiş. Ya da caiz olup olmadığına dair bir bilgi verilmemiş. Orman ve Su İşleri Bakanı da Alevilerin kutsal mekanı Gola Çetur Parkı'nı yıkım kararıyla, onların kutsal gördükleri alanları korumak boynumuzun borcudur demiş. Hocalar Ahmet Atan'ı istifaya çağırmış. Twitter'da ırkçı mesajlarla dikkat çekiyor Yıldız Teknik Üniversitesi'nden bir profesör. Evet, Gezi Parkı olaylarıyla alakalı attığı 3-5 eylemci değil, Yahudi, Ermeni ve Rum'un özünde ahmakların bileşeni bir grubun isyancılarıyla dünden yarına kavgamız olacaktır. Hangi gibi fakülteydi, ona bir bakabilir misiniz? Nerede olacak? Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Bölümü Başkanı Yıldız Teknik Üniversitesi protesto edilmiş. Irkçı hoca istemiyoruz diye üniversite çalışanları sanat Gökçek'te abi. Selin Girit'e BBC Türkçe servisinin çalışanlarından Selin Girit'e vatan hainliği suçlamasında bulunuyor. Suçlamasında ve doğrudan da hedef gösteriyor bu şekilde galiba. Ama BBC'den de gazetecileri hedef almaktan vazgeçin, kurumun çalışanlarına ve muhabirlerine yönelik sindirme girişimlerinden büyük kaygı duyduğunu açıklamış BBC. Türkiye kararı da, Türkiye Avrupa Birliği müzakerelerinde 22. faslın açılması kararı da yarına kalmış durumda tartışılıyor. Topbaş'ta otobüs durağı. Aa, onu en sona bırakacaktık. Günün en güzel haberiydi. Peki, aslında. Peki bırak, söylemiyorum. Ona eşlik edecek bir haberim de var. Onu da söylemiyorum. Tamam. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan. Ne güzel, ne güzel. Leziz bir haberim var. Onu da söylemiyorum. Yaşasın. Açık Gazete. Planet Earth. My home, my place. A capricious anomaly in the sea of space. Planet Earth, are you just floating by a cloud of dust? Do you care? Have you a part in the deepest emotions of my own heart? Tender with breezes, caressing and whole, alive with music, haunting my soul. Planet Earth, gentle and blue, with all my heart, I love you. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said is yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? Planet Earth, Michael Jackson'dan dinledik. Onun ölüm yıl dönümünde çaldığımız bir parçaydı. Yeryüzü, gezegeni diye olağanüstü şarkılarından biri Michael Jackson'ın aslında. Yani çok eski bir tarihten beri bu dünya meseleleriyle, çevre meseleleriyle çok ciddi uğraşan birinin duyarlılığıyla yazılmış. Bence çok ilginç, hoş bir şarkı ve yumuşacık ve mavi, bütün kalbimle seni seviyorum diye bitiyor ama biraz da endişeli, çok büyük bir kaygıyı da dile getiriyor. Michael Jackson ölümünün 4. yıl dönümü, 50 yaşında hayata veda etmişti. Pop'un da kralı olarak da nitelendiriliyor. Ta Jackson beşlisi olarak 1964'ten beri kardeşleriyle beraber çok büyük bir üne sahip olmuştu Motown grubu içinde. Evet, ona da bir günaydın demiş olduk. Bu vesileyle Açık Radyo'dayız. Açık Gazete devam ediyor. Evet, kaygılanmakta da haklı galiba gelen haberler üzerine. Son derece haklı, çünkü Hindistan bir kere büyük bir sel felaketiyle mücadele ediyor. Satır başlarıyla vereceğiz ancak. Himalaya bölgesinde Hindistan'ın muson, taşan nehirler, su baskınları, toprak kaymaları ve bini aşmış olduğu Uttarakhand eyaletinde son 80 yılın en şiddetli yağışlarının olduğu, çok sayıda afet zedenin su ve gıda sıkıntısı çektiği, kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor ama... Bini aşkın ölüden bahsediyor. Bini aşkın ölü, evet, ve daha da çok sayıda, binlerce kişinin de, 5000 kişinin de haber alınamadığı gibi şeyler vardı. Dolayısıyla bu ölü sayısının çok artacağından korkulabilir, muazzam bir felaketle karşı karşıya, iklim değişikliğinin sonuçlarından biri. Evet, dağlık alanda kalan mahsur kalan turistlerden bahsediliyor ve yerli halkın da aynı şekilde dağlarda mahsur kaldığından bahsediliyor ve bu tahliye içinde binlerce asker ve helikopterler aralıksız çalışıyormuş. Çok büyük bir felaket. Evet, belki de tarihin gördüğü en büyük felaketlerden birine gidiyor. Öbür tarafta tarihin en büyük felaketlerinden bir hava kirlenmesi şeklinde tezahür eden Endonezya'daki orman yangınları, yakılması ormanların artık Malezya'ya da derinlemesine girmiş durumda. Zaten Singapur'a da komşu girmişti ve göz gözü görmüyor. Çok kalın bir tabakayla kaplanmış durumda hava ve rekor seviyede kirlenme, hava kirlenmesi var. Araştırma başlattığını söylemişler Endonezya'nın ama bütün bunlar Malezya şirketlerini, onlar şey yapıyorlarmış, Riau bölgesindeki bu yangınlar. Malezya şirketleri, Endonezya şirketleri. Ve aslında şirketler yakıp palmiye yağına dönüştürmek için büyük bir şey yapıyorlar. Felaket bir durumla karşı karşıya. Belki de tarihin gördüğü en büyük felaket olabilir. O da onlar yani açısından. Şöyle bir olay düşünün. Ülkenizde bir yangın çıkıyor. Bu çıkan yangından ötürü devlet başkanı Susilo Bambang Yugoho, Endonezya devlet başkanının yaptığı gibi özür diliyor. Diğer iki komşu ülkeden, Singapur ve Malezya'daki kardeşlerimden özür dilerim diyordu. Evet, Singapur başbakanı da 5 milyon nüfuslu başkentte insanlara okullara gitmemelerini, evlerinden mümkün olduğu kadar çıkmamalarını tavsiye olarak verebiliyor. Neden? Böyle çünkü şey. Hemen komşu ülkenizde bir yangın çıkmış. Evet. Mega smog deniyor buna. Singapur'da biraz yavaşladığı haberi var fakat gerçekten ne olduğunu anlayamadık diye anlatan BBC muhabirleri, Asya muhabirleri ve Rupert Wingfield Hayes'in anlattıkları. Fakat artık insanlar, yani tümü şöyle bitiyor haberi, BBC'nin haberi. Asya'nın mega smogu kaynağı Sumatra'da diyor ve böyle yağmur ormanlarının kaybolması ya da yaban hayatının, orangutanların falan yok olması ile ilgili hiçbir sorun yok. Bütün mesele para ile ilgili ihtiras ve ihtirasla, para hırsıyla şey, hiçbir zaman iyi bir dost olmadılar. İyi bir beraberlik, çevre koruma diyor. Böyle bir haber de oradan geliyor. Tarihin en büyük felaketlerinden biri. Evet, Türkiye'de de hatırlıyorsunuz yakın zamanlarda meydana gelen sel felaketlerinden bahsediyoruz. Hatta hali hazırda içinde bulunduğumuz sene de olmuştu. Fakat en akıllarda kalan Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde geçtiğimiz yıl 6 Nisan'da meydana gelen sel olayı sonrasında çöken bir köprü vardı. Çaycuma ilçesinde meydana gelmişti bu olay ve 15 kişiden akıntıya kapılan 15 kişiden 5 kişinin cesedini hala bulunamadığına dair de haberler vardı. Bu olaydan yaklaşık 1 yıl sonra, yani 1 yıl 2 ay sonra diyelim, bir kişinin daha cesedine ulaşılmış. Çay yatağında kum ve çakıl bir alanda iş makinesinin keprisine takılmış bu kişinin cesedi ve kimliğinin belirlenmesi için de Adli Tıp Kurumu'na gönderilecekmiş. Türkiye'deki bu akıllarda kalan sel olayının etkileri de hala devam ediyor. Çok sayıda böyle haber var. Bütün bunlar içinde 29 Haziran'da bu cumartesi günü saat 15'te Haydarpaşa önünde buluşuluyor, hatırlatalım. Evet. Başka bir dünya mümkün ve bunu şenlikli bir şekilde konserlerle ama olanca vahametini de dikkate alarak iklim değişikliğini ve bunun arkasındaki büyük şirketlerin hükümetlerle işbirliği halinde dünyaya getirdikleri bu hali de protesto etmek için oluyor. Nitekim Afyon Karahisar'ın Çobanlar ilçesinde 400 dekar ekili alan yanmış, zarar gördü diyor tabii haber ama biz onu yandı diye okuyabiliriz. Bir de çok acayip bir haber var. Raman'dan geliyor. 1948 yılında petrol bulunması her senede kutlanır, edilir. Yeni petrol şeyleri aranır orada, kaynakları. Ama yöre halkı tarafından kutlanmıyor demek ki. Evet, Yakıtlı köyünün topraklarını kirletiyormuş. Bir iklim çevre felaketinden bahsediliyor. Bundan da bahsedelim. Evet, köylüler şey diyor. Köy merası ve fıstık ağaçlarında bulunduğu bahçelerimizin çevreleri petrol atıklarından geçit vermiyor. Petrol atık akıtlarının bulunduğu çukurlar büyükbaş hayvanlarımız için büyük tehlike oluşturuyor. Güneydoğu'da evet, Batman, Raman oralarda, Batman'ın Yakıtlı köyü çevre felaketi yaşıyor. Bahçelerden petrol atı çıkıyor. Ve bu da doğru dürüst petrol çıkaran ülkelerden biri değil. Neyse. Ve bu petrol atıkları da doğrudan Dicle Nehri'ne kadar iniyormuş. Yani sadece bölge halkına değil, o Dicle Nehri'nin kenarı bulunan bütün bölgeleri de sirayet ediyormuş bu zehirli atıklar. Evet, devam edelim hemen diğer haberlere. Bu polisin destan yazması haberi çok önem taşıyor. Ona dönelim şimdi de. Evet, ne demişti başbakan? Polisimiz gezide kahramanlık destanı yazdı demişti. Ankara Polis Akademisi mezuniyet töreninde konuşmuştu. Ve şu şekilde başka demişleri de var. Polisimiz bir başka ülkede tahammül edilemeyecek tavırlar karşısında kahramanlık destanı yazmıştır. Polise yönelik şiddetin görüntülerini paylaşacağız demiş de. Ve bu görüntü paylaşma mevzusunu uzatıyor olduğuna dair de bir şeyler söyleyebiliriz sanırım. Daha önce camide içki içildiğine dair videoları paylaşacağını söylemişti. Saldırıya uğrayan bir kadının videolarını paylaşacağına dair bir şeyler söylemişti. Ve şimdi de polisin şiddete maruz kaldığını dair elinde görüntüler varmış başbakanın ve bunu paylaşacağını söylüyor. Ama bir diğer taraftan da paylaşılan görüntüler de var. Bu biraz önce bahsettiğiniz Antalya'daki 2 Haziran günü saat 2.40'da meydana gelen olay gibi. Gezi Parkı eylemlerine katılan 3 gencin 17 polis tarafından barbarca dövülmesi. Evet, evre çevire barbarca hakikaten dövülmesi. Arkadan Cumhuriyet Gazetesi de bir başka olaydan bahsediyor. Manşetini almış, destanın adı Dehşet diye. Ankara'da gözaltına alınan ve öğrenim güçlüğü çekmekte olan 13 yaşındaki Alperen Aydoğdu'nun annesi Derya Aydoğdu oğluyla birlikte tekme tokat akrep denen araca bindirilen bir kadına da hakaret edildiğini anlatmış. Kadın ve oğluna Mustafa Kemal'in askerleri izliyorsunuz, gelsin kurtarsın bakalım sizi dediğini söylemiş. Yani böyle bir durum var ve öte yandan da Ethem Sarısülü'yü başından vurduğu için ve gerçek mermi kullanarak herkesi dehşete düşüren bir haberdi. O zaman 9 milimetrelik bir kurşun çıkmıştı. Polisin eline taş çarpmış deniyor Bülent Arınç. ve tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen polis Ahmet Şahbaz serbest bırakılmış, eylemlerde silah kullanılmasının önünü açabilecek bir karara da imza attığı belirtiliyor. Evet, biliyorsunuz mahkemenin Alican Uludağ'ın haberinden. Bu tip olayları soruşturulacak olan ilk yer polis memur suçları soruşturma bürosu, polis kurumunun içerisinde bulunan ve bu kurumun müdürü de Zeki Ünalmaz'ın dün attığı bir tweet vardı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde görev yapıyordu bu memur. Ethem Sarısülüğü vuran polis memurunun tutuksuz yargılanması gerektiği yönünde karar veren hakimi attığı tweetle kutlamış Zeki Ünalmaz. Memur Suçları Soruşturması Bürosu Müdürü Zeki Ünalmaz ve şu şekilde yazmış tweetine. Gezi olaylarında Ethem Sarısülüğün ölümüne neden olduğu belirtilen polis memuru hakkında tutuklama istemini reddeden hakim, adamsın, ellerinden öptüm, yaklaşık öptümde de 5 tane meyve var. Böyle bir tweet atmış kendisi de, adamsın, ellerinden öpüyorum diyor. Polis memur suçları soruşturma bürosunun müdürü Zeki Ünalmaz. Evet, bu son derece kaygı verici ve demokrasiyi kısıtlayıcı girişimler. Yani Obama'yla telefonla 1,5 saat konuşup Gezi'yi anlattı haberinde bunlardan da bahsediliyor mu, konuşuluyor mu bilinemez ama bu polis kahramanlık destanı yazmıştır sözü Erdoğan'ın bence dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç şarkısını da söylemesinin zamanının geldiğini hatta geçtiğini de gösteriyor. Çok karanlık sulara doğru yelken açıldı, apaçık ortada görünüyor. Birkaç şey daha söyleyelim ve bitirelim. Aslında BBC Türkçe'de Mahmut Hamsici'nin son derece hoş bir şeyi var. Belki onu Gezi Parkı programı sırasında ele alırız. Bir Toma'yı karşısında durup kollarını açarak durduran kadın gösterilerin sembollerinden birine dönüşmüştü. Onu bulup konuşmuşlar. Avustralyalı bir öğrenciymiş Kate Mullen, siyahlı kadın diye biliniyor. Erdoğan Bayraktar Gezi Parkı olayları sayesinde Türkiye'de çevre duyarlılığının arttığını söylemiş. Bu da günün sözü olabilir. Yeni Şafak ve Star gazetesinden anlıyoruz bunu. Hatta Yeni Şafak Dünya Çevre Günü'nde 3. sayfasını, yani bu genellikle cinayet vesaire gibi şeylerin bulunduğu sayfaları çevre haberlerine ayırmıştı. Biz de oldukça sevinmiştik. Hatta Çevre Bakanı da olsun, diğer Orman ve Su İşleri Bakanı olsun, gerekse Başbakan da olsun, kendisinin en çevreci hükümet olduklarını da söylüyorlardı kendilerine. Evet. Şaşırtıcı bir açıklama değil de açıkçası. Bir küçük haber olarak da verip geçelim. Vakit yok. Berlusconi'ye reşit olmayan bir kızla para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği ve görevini kötüye kullandığı için 7 yıl hapis cezası verilmiş. Ömür boyu kamu görevinden men. 76 yaşında ve günün en baba iki haberine geldik. Topbaş'la başlayalım isterseniz. Evet, Topbaş otobüs durağının mecazi anlamda olduğunu söylemiş. Yani otobüs durağının yerini değiştirsek halka soracağız sözü yanlış anlaşıldı. Ben bunu mecazi metafor kullanmıştım demiş. Türkiye halkı metafordan da bir şey anlamıyor işte. Sahici sanıp sevinmişti. Ben de o saflardan biri olarak, sen de, hatta evet. Özdal da. Herkes sevinmişti. Biz üç salaklar da diyebilirsin. Tabii ki bu da yol, doğru yol budur diye düşünmüştük. Otobüs durağının yerini değiştireceksen bize soracaksın buradaki şey. Ama öyle değilmiş. Bizler, Türkiye'nin geleceği karartılmamalıymış. Bizler yarınlarımız olan gençlerle güzelliğe yürümeliymişiz. Ya madem yanlış anlaşıldı, neden bir hafta bekledin? Bir hafta boyunca biz boşu boşuna mı sevindik diye de sormak lazım. Ya. Olimpiyatlar da var. Artık olimpiyatlar da tehlikeye düşer diye de bizim gözümüzü korkutmuş ve Özdal'a bakıyorum, günlerdir zaten hüngür hüngür ağlıyordu. Olimpiyatları yapamazsak ne olacak bu İstanbul'un hali diye. Kendisi pentatlon uzun koşucusu olduğu için. Ve bütün radyodaki ekip tabii. Evet, herkes koşmayı biliyor. Dekatmanı i̇şte biz günlerde falan gördük bunu. Neyse, onu da geçtim ama günün müjdesini de verip bu gözyaşlarını kurulayalım. Hadi bakalım. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen aile olma projesi kapsamında geleneksel aileye dönüş için bir adım atılmış. Toki Türk aile yapısına göre ev yapacakmış. Nasıl yani? Ailece tiyatro, müze veya futbol maçına gitmek isteyenlere indirim, avantaj paketleri, dede torun bir arada, tek kurayla yan yana olacakmış yeni projede. Kargoya aile indirimi, sinema kampanyaları, aile dostu kriterler. Eskiden Türk aile yapısına yayın yapıldığı için kapatılmış olan bu radyo yapmış olduğu için, Vukovski'nin bir hikayesi okunduğu için, şimdi aile boyu evlerde Türk aile yapısına uygun ailelerde yaşayacaklar. Muhteşem. Güzel değil mi? Fin hamamı var mıymış evlerde? Hayır. Aile dostu mührüyle özel indirimli aile bireylerine ulaştıracak PTT ile yaptığı görüşmeler. Üç tabii, uçak bir yerde olacak. Tabii MIT'in onayından geçtikten sonra. Evet, biz bunu da bırakalım ve ekoloji hareketleri gündemine geçelim şimdi. Burada Hacer Temirkan'la Bodrum'daki gezi direnişi kapsamında Bodrum'daki hareketi aktaracak bize. Ekoloji hareketleri gündemi. Çevre ve ekoloji hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın Hacer Hanım. Günaydın. Günaydın. Günaydın canım. Geçen hafta konuşacaktık ama konuşamadık. Bodrum'da neler olup bitiyor? Gezi direnişiyle ilgili bize biraz bilgi verir misiniz? Tabii. Gezi direnişi Bodrum'da da epey yankı yarattı, destek buldu. 2 Haziran gecesi buradan basından okumuşsunuzdur herhalde. Bayağı bir çatışmalı, yaralı evet. bir süreç yaşandı. 2 Haziran'ın gecesi sabaha kadar süren olaylar oldu. O olaylarda polis ciddi anlamda hiç görülmediği gibi Bodrum'da bir şiddet uyguladı. Dışarıdan da gelen epeyce ekip olduğu söyleniyordu. Milas'tan, Muğla'dan. O gece 16 polis ve 23 eylemcinin yaralandığı bilgileri ulaştı bize. 26 kişinin de gözaltına alındığı. Benim Devlet Hastanesi bünyesinde yaptığım bazı araştırmalarda olayın bunun çok daha üstünde olduğu ortaya çıktı. Evet, o gece aslında çok fazla sayıda müracaat vardı Devlet Hastanesi'ne. 40-45 kişi civarında. Fakat bu insanlar gözaltına alınma korkusuyla, öyle anlaşılıyor aktarılanlardan, şeylerin, şikayetlerini çok dile getirmediler. Örneğin işte sırtı yanmış biri alerji olduğunu iddia etti. Ya da işte yaralanmış biri, darp görmüş biri merdivenden düştüğünü iddia etti şeklinde aktarılanlar var. Yani aslında rakam bunun çok daha üzerinde. Devlet Hastanesi'nin fiziksel koşulları da biraz aslında sıkıntı yaratmış olmalı. Orada göstericilerin sonradan yaralı olarak müracaat edenlerin polisin gözetiminin dışında muayene edilebileceği çok sağlık koşulları olmadığından yakınılıyor. Yani hem yaralanan polislere hem yaralanan göstericilere aynı yerde müdahale edildi o gece. Dolayısıyla bu da çok yasaya uygun bir işlem yapılmasının önüne engel oldu. O süreden sonra, yani 2 Haziran gecesinden sonra, yine Bodrum Gezi'yi hiç unutmadı. Gezi direnişini hep destekledi, sahip çıktı. Belediye meydanının önünde hemen her gece önemli bir grup insan bir araya geldi. Dönem dönem müzik yaptı, dönem dönem konuşmalar oldu, sloganlar atıldı. Hemen her gruptan insan, her aidiyetten insan kendilerini orada ifade ettiler. En son müdahale gecesinin ertesinde, yani Taksim Gezi Parkı'na müdahale gecesinin ertesinde 16 Haziran Pazar günü kalabalık bir grup protestolara katıldı. Binlerce kişi, 5000 civarında deniyor, Gezi Parkı'na polis müdahalesini protesto etti. İşte çeşitli bayraklar açılarak, çeşitli pankartlarla katılımı yüksek bir gösteri oldu. Şimdilerde bu İstanbul'da yaşanan forumlar benzeri bir çalışma yapmak için aldığım bilgilere göre insanlar bir hazırlık yapıyorlar. Çarşamba günü belediye meclisinde bununla ilgili bir toplantı yapılacak. Ben de onu soracaktım. Yani İstanbul'un çeşitli yerlerinde, başka kentlerde de aslında büyük bir canlılıkla çok ilginç bir tartışma ortamı, evet. Görüşme tartışma, buna forum adı veriliyor ama herkesin sınırlı, çok birkaç dakikalık konuşma hakkının bulunduğu ve herkesin tamamen dilediğini söyleyebileceği, şimdiye kadar Türkiye'de, hatta dünyanın da çok fazla yerinde görülmemiş bir doğrudan demokrasi, evet. Agora demokrasisi gibi, evet. bir hava var. Bodrum'da da bunun izleri var mı? Evet, böyle bir hazırlık var. Çarşamba günü belediye meclisinde yapılacak bir toplantı olacak bununla ilgili. Hani duyan arkadaşlar, ki en geniş katılımın sağlanması gerekiyor ki gerçekten amacına ulaşsın. Ben de tabii katılıyorum ya, bu forum ortamı ya da işte herkesin kendi görüşlerini belirli sürelerle ifade edebildiği, her görüşten ve her kesimden insanın kendisini var edebildiği ortamlara çok ihtiyacı var Türkiye'nin. Bu ihtiyacı zaten şiddetle tatmin ediyor insanlar sokaklarda. Bu çok güzel bir görüntü. Şöyle bir şey var, şakalaşma var Bodrum'da yalnız. Bodrum'da bizim hiç parkımız yok ki, hani bir araya gelelim bu parklarda. Biz öncelikle Bodrum'a park istiyoruz şeklinde bir deniş yapıp, ondan sonra o parkı edindikten, kazandıktan sonra forumlarımızı yapalım şeklinde. Acı bir gerçek. Evet, bu acı bir gerçek. Bodrum'un her alanı ne yazık ki parsellenmiş vaziyette, ama biz yine bulacağız bazı meydanlar, park olmasa da, içinde ağaçlar olmasa da. Meydanlarda bir araya gelecek insanlar. Bu çalışma burada da devam edecek gibi görünüyor. Evet, çok teşekkür ederiz. Takip etmeye devam edeceğiz dört bir taraftan. Ben de teşekkür ederim. Birkaç dakika varsa minik bir şey daha aktarayım. Biz, bir dakikamız var sadece. Tamam. Muğla Barosu'ndan 3 avukat arkadaş müdahalenin olduğu hafta sonu İstanbul'daydık. Baro adına süreci gözlemlemek üzere geldi. Cumartesi gecesini orada geçirdik. İşte bir kısmımız şeyde parkta etmiş. Hem gezi, yani hep beraber geziyi ziyaret ettik. Ondan sonra değişik yerlerde mahsur kalarak geçirdik geceyi, ama ertesi gün basın açıklamasına İstanbul arasında bulunduk. Bu basın açıklaması sonrasında İstanbul arasının önüne atılan gaz bombalarından epeyce nasiplendik. Daha sonra uçağımıza yetişmek için gittiğimiz havaalanı yolunda, Atatürk Havalimanı yolunda akın akın giden otobüsleri, Kazlıçeşme mitingine giden otobüsleri gözlemleme fırsatımız oldu. Taksim'e giden bütün yolların tıkalı olması karşısında Kazlıçeşme'ye giden yolların ne kadar açık olduğu, görevli otobüslerin akın akın o tarafa doğru halkı taşıdığını gördük. Epeyce, hani size İstanbul'dan da haber verelim, evet, diye bunları eklemek istedim. Bir yandan çok sevindirici gelişmeleri gözlemledik, ama bir yandan da bu tür bir tabloyla ayrıldık İstanbul'dan. Evet. Çok teşekkür ederiz. Takip evet. etmeye devam edeceğiz birlikte. Rica ederim. Teşekkür ederim. Evet. Hoşçakalın. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Açık Gazete. Ahmet İnsel ile Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın Can. Evet, biraz bu sıralarda yoğunluk o kadar fazla ki bazı programlarda sarkmalar oluyor. Kusura bakma bunun için de. Rica ederim. Şimdi bu Gezi Parkı'nda konuşmaya devam ediyoruz elbette. Ve özellikle de senin Radikal 2'de çıkan yazında, bu pazar günü, geçen pazar çıkan da, Erdoğan'ın temel sorunlarından birinin ayağının altından halının çekildiğine inanması Ve bunun da bir uluslararası büyük komplonun geniş bir yelpazede olduğu havası. Bunun üzerinde birazcık konuşalım istersen öncelikle. Öncelikle evet. Tabii bu iki türlü yorumlanabilecek bir değerlendirme. Şunu biliyoruz. Gezi Parkı direnişi başladığında bunu çok ciddiye almadı. Hem Tayyip Erdoğan hem de partisi birkaç gün klasik bir küçük itiş kakış burjuva mahallelerindeki şımarık çocukların kaprisleri gibi algıladı ve bunu da geleneksel biçimde orantısız polis gücü kullanarak, ama bu yeni değildi onu belirteyim, yani Hopa'da bir kişinin ölümüne yol açan bir polis gücünden bahsediyoruz, biber gazıyla, çubuğuyla, saldırısıyla ve bu daha önce tekel direnişliğin ortadan kaldırılması sırasında, sona erdirilmesi sırasında gösterildi. 1 Mayıs yürüyüşlerinin engellenmesi sırasında gösterildi. Dolayısıyla bu güç kullanımı ve biber gazı kullanımı, yoğun biber gazı kullanımı çok yeni değil. Bu yollarla karşısındaki zaten sınırlı direnişi hemen ekarte edeceğini ve zaten konu da çok böyle çok büyük bir konu olmadığı için de unutulup gideceğini varsaydı. Fakat böyle olmadı. Büyük bir böyle olmayınca efendim? Büyük bir hata yaptı bence. Yani o sözünü net olarak hatırlıyorum. Ne Gezi Parkı'nın yıkılacağını, ne olursa olsun oradaki genç insanları ve tüm topluma meydan okuyarak Gezi Parkı'nın yıkılacağını, alışveriş merkezi ve konut yapılması projesinden geri adım atılmayacağını ilan etti ve aynen evet. Şöyle dedi: ne yaparsanız yapın, orası için aynen. Karar verdik, yapacağız. Ve bence evet. Hayatının en büyük hatalarından birini yaptı. Devrimci Ağa'nın fitili de orada çaktı işte. Evet, bu bazı durumlarda zaten bazı tarihi anlarda çok küçük bir olay beklenmedik sonuçlar yaratabilir. Çünkü iktidar körlüğü vardır, iktidarın kendine çok büyük güveni vardır ve diğer tarafta da bir birikme olmuştur ve o birikmenin de farkında değildir. Dolayısıyla çok çok rahatlıkla çözülebilecek, kendisi açısından rahatlıkla çözülebilecek, örneğin erteledik dese devam etmeyecek bir ihtilaf, kendisinin bu sefer ayağımın altından halı kayıyor hissine kapılmasına yol açtı bir haftanın sonunda. Bu ayağımızın altından halının kaydığını, çekildiğini, şimdi burada iki tane yorum var. Ya halı, ayağımın altında halının kaydığını hissediyor olabilir. Bu daha iktidar açısından daha akıl sağlığı açısından daha sağlıklı bir değerlendirmedir. Ya da ayağının altından böyle bir olayla, ayağının altından halının birileri tarafından çekildiğini ne inanır? Bu tabii aynı zamanda hemen komplo teorisi. O halıyı kim çekti? Şimdi bu olayın küçüklüğü, darlığı, beklenmedikliği dikkate alınca bunun arkasında bir şeytani güç olduğuna iktidarın inanması, kendi ruh hali dikkate alındığında, kendi özellikle Tayyip Erdoğan'ın bu kadar ben güçlüyken bu kadar küçük bir olayda bu kadar sarsılıyor olması, sarsıldığını hissetmesi, bunu büyük ve büyük bir şer ittifakı ile ancak mümkün oldu olabildiğini öne sürmesine yol açtı zannediyorum. Şimdi burada işte iç sermaye, uluslararası sermaye kendisine yönelik bir komplo kurduğunu düşündüğü cemaat çevreleri, bütün bunları harmanlayarak bir şey çıkartabilirsiniz ve bunu faiz lobisi altında sundu. Bu faiz lobisi kelimesi de çok paradoksal çünkü hatırlayacaksınız Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son seçim bildirgesinde İstanbul'u yapacakları işler arasında Gezi Parkı falan yoktu. Ben ne yerel seçimlerde 2009'da ne 2011 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi seçim bildirgesinde böyle bir Gezi Parkı, Taksim yayalaştırma projesi falan bunların hiçbiri yoktu. Ama şey vardı, İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız projesi vardı ve halen var. Ve İstanbul'u küresel finans projesi yapacaksanız o faiz lobisini İstanbul'un göbeğine yerleştireceksiniz demektir. Çünkü finans merkezi faizle çalışan bir şeydir. Finans merkezi dediğiniz olgunun ana enstrümanı faizdir. Ve siz bir taraftan İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız derken diğer taraftan faiz lobisi gibi Gezi Parkı'ndan hareketle hükümeti yıpratacak bir uluslararası lobi, faiz üzerinden bir lobi tasarlamak ve bunu düşman olarak göstermek gerçekten bir kere çok büyük bir paradoks. İkincisi tabii burada Atalik çok eski refleksleri canlandırmaya çalışan bir söylem, faiz lobisi. Kimileri de der ki bu İngilizce'deki interest lobby, çıkar çevresi kelimesinin yanlış çevirisi. Interest'i faiz diye çevirdiler. Ben öyle olduğu kanaatinde değilim. Bu Türkiye'deki Sünni Müslüman çoğunluğun bir kısmında var olan faiz haramdır. Dolayısıyla haram lobisi. Haram bir haramı temsil eden, mekruhu temsil eden bir çağrışım yarattığı için bunun tercih edildiği kanaatindeyim. Yoksa bütçeye şu kadar yük bindi falan diye söylemeleri aslında kendi kabahatleri. Çünkü istikrarsızlığı yaratan sonuçta hükümetin ve özellikle Tayyip Erdoğan'ın sorumsuz davranışı oldu. Eğer bir faiz lobisi varsa onun en önde geleni varsa bu faizlerin yükselmesinin devlet bütçesine yük yaratmasına neden olan bir kişi varsa onun yegane kişi belki Tayyip Erdoğan'ın kendisi. Bu faiz lobisi kelimesi de aslında faşizan ülkelerde, Stalin döneminde, Hitler döneminde, Almanya'daki Nazizm'de, Stalin'de aynı şekilde bundan bir antisemit tınıyı da gündeme getirir, hatırlayacaksınız. Çünkü orada da Yahudilerdir sonuçta, tefeciler ve faizciler. Ve bu bir uluslararası kontrolcüdür söylemlerinde, özellikle Alman nasyonel sosyalizmi söyleminde. Bunu Güney Amerika'da bir dizi diktatör dönem dönem başı sıkıştığında kullanmıştır ve Türkiye'de de zaman zaman kullanılan bir popüler, hatta popüler de denebilecek bir imajdır. Bu imajın canlandırılması bence bunun arkasında yatan, tasarlanmış veyahut insiyaki olarak kendi kültür dünyasından beynine fırlamış bir benzetme olduğunu düşünüyorum. Kontrol, şimdi aslında tabii böyle bir halının kaydığı, ayağının altından zeminin ilk defa halının kaydığı doğru bir tespit. İlk defa 10. yılını birkaç ay önce doldurmuş olan Tayyip Erdoğan hükümetleri ve Tayyip Erdoğan iktidarı 2003 Mart'ında iktidarı almıştı, hatırlayacaksınız. 10. yılını 2 ay önce doldurdu. 10. yılı doldurmuş Tayyip Erdoğan iktidarında ilk kez bir sendeleme yaşadı. Diyeceksiniz ki 2003 Irak'a asker gönderme tezkeresinde de yaşamıştı ama o zaman başbakan değildi. Evet. Başbakanlığı dönemindeki en büyük sendelemesidir Tayyip Erdoğan'ın. Şu söylenebilir, örneğin 2008 yılında sadece başörtülülere yasağını kaldırmaya yönelik anayasa değişikliği Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğinde de böyle bir sendeleme yaşamıştı. Ama o tam böyle bir sendeleme değildi. O kendisinin denetlediği bir mücadele içinde ve verdiği bir mücadele içinde bir andı. Karşısında yıllarca mücadele veren giderek zaten güçlendiği bir yargı gücü vardı, bir üst yargı gücü vardı, bir askeri güç vardı, bir parlamento dışı, demokrasi dışı müdahale gücü vardı ve onlara karşı kendisi toplumda bir cephe yaratarak onları tasfiye etme mücadelesi vererek demokrasi alanına kendisini yerleştirebiliyordu. Şimdi ise tam tersi duruma düşmüş durumda. Dolayısıyla ilk defa bir toplumsal, gerçekten toplumdan gelen bir hareketin sarsılamasını yaşıyor. Ve bu Cumhuriyet mitingleri gibi değil. Çünkü Cumhuriyet mitinglerinde ki yönetici güç tasfiye olmuş durumda ve gerçekten Tayyip Erdoğan'ı bu sefer zalim konumuna iten, Tayyip Erdoğan'ı toplumun dinamik kesimlerinin sesini bastırmaya, duymamaya iten bir eski zaman muktediri konumuna iten bir pozisyon var. Bu tabii uluslararası planda da çok ciddi bir prestij kaybına yol açtı. Beklenmedik bir prestij kaybına yol açtı. Bunun şaşkınlığını komplo teorileriyle telafi etmeye çalışıyor Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çevresindeki danışmanlar, ya da gazeteciler, bazı akademisyenler ve bunları artık komik noktalara kadar götürebiliyorlar. Evet. Penguen, hatırlayacaksınız, bu Penguen belgeselinin gösterilmesinde komplonun bir parçasıymış. İnsanların televizyon seyretmeyip daha fazla sosyal medyaya yönelmeleri kasıtlı olarak tasarlanmış. Bunu okuyunca artık dedim bu herhalde sıfır noktasına vardık. Bundan daha ilerisini yaratmak mümkün değildir ama biliyorsunuz Türkiye'de her şey mümkün, evet. Ve bu arada da çok ilginç bir başka bunu da bir akademi, bunu da bir üniversite öğretim üyesi yapıyor, evet. Biliyorsunuz. Doktorasını falan yapmış bir insan. Yani cehaletle oluşmuş bir şey değil, okumakla elde edilmiş bir yetenek. Evet, bu arada da yani ilginç bir asimetriden de bahsetmek, birçok asimetri var tabii de en ilginçlerinden bir tanesi de Türkiye'nin işte başta Orta Doğu olmak üzere Asya ülkelerine ve dünyaya model olma, Afrika'ya filan büyümesiyle, ekonomik gelişme ve kalkınmasıyla bir abi şeklinde model olma iddiası varken bu tamamen tabii bu sırada çöktü. Buna karşılık Türkiye'nin hem de hiç beklenmedik bir yerden genç halkının direnişiyle bir örnek oluşturması, gezi direnişçileriyle olması da çok ilgi çekici bir noktaydı doğrusu. Doğru, evet. Bu da farklı bir, yani Tayyip Erdoğan hayal ettiği tarzdan bir Türkiye'nin ve İstanbul'un küresel dünyada yer alması değil, pek hoşlanmadığı bir küresel dünyada yer alması, iktidarın kibirine, iktidarla toplum arasında oluşan uçuruma, siyasetle toplum arasında oluşan uçuruma, yolsuzluklara, iktidarın bir büyüklük hırsı içinde toplumu hallaç pamuğu gibi atmasına, çevreyi katletmesine, bütün bunlara karşı direnişin bir küresel ifadesi oldu. Bu anlamda İstanbul farklı biçimde bir küresel simge haline geldi. İstanbul evet, yani bir finans merkezi olmadı ama bir direniş merkezi olarak kayıtlara geçti dünya coğrafyası. Küresel simge haline geldi. Evet, bir küresel simge haline geldi ve önümüzdeki dönemde bu simgenin etkilerini büyük ihtimalle göreceğiz. Tabii bunu çok abartıp buradan bütün toplumu alt üst edecek bir değişim adımı beklemek biraz hayalcilik olur, abartılı olur ama bir değişimin sinyali, evet, ne yönde olabileceğinin sinyallerinin alındığı bir yoğunlaşma noktası, bir kondansasyon noktası olduğunu söyleyebiliriz. Evet, yani hepsi bu dünyadaki yeni bir çağa girdiğimizin habercisi, birçok başka olayla, Arap Baharı'yla, işte Occupy Wall Street Bahreyn'de, özellikle Brezilya, Brezilya'daki salata devrimi, Brezilya'daki çok daha kapsamlı, biliyorsunuz Brezilya Cumhurbaşkanı bir halk oylaması önerisinde bulundu dün akşam. Brezilya'daki siyasi sistemi yolsuzluk. Çünkü orada en büyük tepki, halkın sokağa dökülmesinin en büyük nedeni siyasi sistemin, bütün siyasi partilerin inanılmaz bir yolsuzluk şebekesi olarak çalışması. Ve Dilma Rousseff de dün bu krize son vermek için büyük bir siyasi sistem değişikliği içeren bir halk oylaması önerdi. Biz Gezi Parkı'nda halk oylaması fikrini zar zor forceps'le Başbakan'ın ağzından kabul eder söyletirken, arada da biraz fark var elbette Dilma Rousseff'le Başbakan Tayyip Erdoğan arasında ciddi bir fark olduğunu söyleyebilirim. Evet. Bu tek adam rejimi aslında çok ciddi biçimde sıkışmayı yaratan. Çünkü zannediyorum Tayyip Erdoğan'ın etrafında sadece ve sadece onun duymak istediğini söyleyen bir yakın koruma çevresi var. O artık bütün konuşma alanını herkes kendisini destekleyenlerin, kendisini koruyanların nasıl ve ne argümanlarla düşüneceklerini kendisinin ürettiği bir fasit daireye girmiş durumda. Bu tabii kendisi açısından çok tehlikeli bir fasit daire. Çünkü kendi sesini başkalarından duyarak sadece kendi düşündüğüyle başkasının, başka sesin, başka aklın denetlenmesine imkan bırakmayan bir tek adam, tek ses ve tek düşünce dinamiğini son dönemde giderek fazla gösteriyor ve Gezi Parkı olayları sırasında sadece kendisi yurt dışındayken biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yakın çevresinden biraz farklı sesler duyabildik. Onun dışında o geldiği andan itibaren bütün konuşma alanını, bütün söylem alanını baştan aşağı kendisi doldurdu ve doldurmaya devam ediyor, dikkat ederseniz. Ve Cumhurbaşkanı anda, da dahil buna, evet. Evet, yani arada küçük Cumhurbaşkanı küçük bemoller yollamaya çalışıyor. Tamamdır. 10 yılda tırnaklarımızda oluşan imaj bir anda yıkılır falan gibi hatırlatmalarda bulunuyor ama esas icraatte çatlak ses, kesinlikle farklı ses çıkmıyor. Ne Bülent Arınç'tan, ne Hüseyin Çelik'ten. Artık Tayyip Erdoğan konuşuyor ve sadece o konuşuyor ve onun söylediklerini diğerleri, onun söylediklerine yankı veriyorlar. Bunu aynı şekilde AKP'ye yakın televizyon ve gazetelerde de aynı şeyi görüyoruz. Neredeyse Tayyip Erdoğan bütün argümanları üretiyor. Bu tabii inanılmaz bir tek adam rejimi aynı zamanda. Evet. Ve kendisini körelten, kendisini hapseden, kendi içini hapseden ve önümüzdeki dönemde eğer böyle devam ederse çok büyük bir gerginliğin, toplumsal gerginliğin nedeni olacak olan bir içe kapanma hali. Evet, bu arada da Ahmet Bey, bir ufacık parantez, yani bu büyük asimetrilerden, zıtlıklardan bir diğeri de bu herhalde, tam dediğin gibi monolitik bir tek adam şeyi. Öbür tarafta da belki de Türkiye'nin tarihinde görülmemiş ölçüde kitlesel eylemler var. Yani forumlardan geçilmiyor bütün parklarında ve herkes istediğini dilini söylemeye, aklından geçen her şeyin söylendiği ilginç bir katılımcı demokrasi ortamı. Yani kitleler var bir tarafta, bir tarafta da tek adam var. İlginç bir durum yani. Evet, evet, ilginç bir durum. İki Türkiye var neredeyse. Tam Tayyip Erdoğan oluşturmak istediği türden bir iki Türkiye var ama burada Tayyip Erdoğan bu yeni, karşısındaki yeni Türkiye'yi eski Türkiye'deki rakipleriyle mücadele ettiği gibi alt edebilir mi? Onları etkisiz bırakabilir mi? Göreceğiz. En azından bunun silahlarına şu anda sahip değil. O hala eski bir mücadeleyi verdiğini, eski düşmanlarına karşı mücadele verdiğini zannediyorum. Evet, yani. Bitirirken, evet. Bitirirken galiba zamanımız doldu. Evet. Bitirirken şu küçük, bilmiyorum siz dinleyemedim programdan öncesini, siz hatırlattınız mı? yarın tam da bu Taksim projesiyle ilgili önemli bir bir duruşma var. Taksim projesi plan tadilatlarının iptaliyle ilgili belediyeye karşı Taksim platformu çevrede yaşayan çevrede yaşayan insanlar, o çevrede yaşayan insanların açtığı davanın bölge idare mahkemesinde duruşması yapılacak. Bu Yeni Bosna otobüs durağı yakınında en lüks plazada metrobüsle gidilebilen bir yer, saat 10'da göreceğiz bölge idare mahkemesinin kararını. Eğer bölge idare mahkemesi iptal veya yürütmeyi durdurma kararında ısrar ederse aslında Tayyip Erdoğan'ı da çok ciddi bir sıkıntıdan kurtarmış olacak. Eğer iptal etmez, devam ederse, gerçi bir ikinci dava daha var bildiğim kadarıyla paralelde devam eden, ama bölge mahkemesi, bölge idare mahkemesi kararı iptal etmezse, tabii ondan sonra onaylarsa, tabii ondan sonra yine itiraz mekanizmaları var, hemen karar kesinleşmiş olmayacak ama o zaman göreceğiz halk oylaması sözünün ne anlama geldiğini. Ama eğer bir devlet aklı varsa ve mahkemeler bu devlet aklını da ve toplum yararı, sadece Gezi Parkı açısından demiyorum bu sefer, toplumsal barış açısından toplum yararını da düşünebiliyorlarsa ve eğer Tayyip Erdoğan da bu konuda birazcık aklı selimi varsa, Bölge İdare Mahkemesi'nin bu kararı iptal etmesinin hepimizin yararına ve kendisinin de yararına olduğunu kabul eder. Bakalım, göreceğiz. Yarın Bölge İdare Mahkemesi'nin duruşması halka açık. Evet, yani dolayısıyla da aslında halıyı arkalarından değil, çeken birileri değil, kendisinin kötü bir yere yerleştirdiğini söylüyor. Çok yazmıştın yazısında. Evet, evet. Tamamen kaygan bir zemine yerleştirdi. O yüzden de zaten biliyorsunuz bazı durumlarda mizah ve sanat bizim sayfalarca anlatmak istediğimizi bir kelimede ifade eder. Kardeş Türküler de daha ilk günlerden, zannediyorum daha Tayyip Erdoğan Fas'tan gelmeden bunu dile getirmişti, tencere tava havası türküsünü çalarak. Gel yavaş yerler yaş diyerek, evet, onu çalarak da bitirebiliriz herhalde biz de. Çok teşekkürler Ahmet. İyi sabahlar. İyi görüşmek üzere. Ben tek şey söyleyeceğim. Tencere tava hep aynı hava. Böyle kelamlardan, yasaklardan illallah, başına buyruk kararlardan, fermanlardan illallah. Bir öyle bir böyle kelamlardan, yasaklardan illallah, başına buyruk kararlardan, fermanlardan illallah. Aman aman, şiştik valla, bu ne kibir, bu ne öfke, gel yavaş gel yerler yaş, aman aman bıktık valla. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey. Günaydın, merhaba. Günaydın Güven Bey. Günaydın. Evet, bugün acı üzerine çalışacağız biraz, değil mi? Dersimize çok çalışamadık biz ama siz şey yaparsanız, acı çekme üzerine, acı duyusu ve algının, acı algısının beyindeki mekanizmaları üzerinde konuşalım. Evet, iki şekilde aslında aklıma geldi bu konu. Bir tanesi, yani bu son 3 hafta içinde Gezi Parkı'nda ve İstanbul'da, diğer kentlerde biber gazından, işte içine hidroklorik asit mi bir şey katılmış olan sulardan bir sürü insan bir sürü fiziksel acıya maruz kaldı. Bu acı algısı ve acı duyusu nasıl bir şeydir filan, belki bunun bilimsel kısmını konuşuruz diye düşündüm. Fakat bunu tetikleyen bir şey de aslında geçen hafta Glasgow Üniversitesi'nde acı duyusu üstüne bir konferans vardı. Oradaydım. 4-5 gün yalnız bu konuda konuşuldu. Ve aslında ekolojik ve biyolojik bir tarafı da var acı duyusunun. Çünkü son veriler, bilimsel veriler, acı duyusunun düşünüldüğünden ya da genel kabul görmüş olan haline göre şimdiye kadar doğada çok daha yaygın olduğunu iddia ediyorlar. İşte biraz bunlardan bahsederiz diye düşünüyorum. Evet. Fakat iki şeyden kısaca, iki şeye değinmek istiyorum izninizle bu konuya girmeden. Bir tanesi, belki değinmişsinizdir, ben kaçırmış olabilirim. Bir kolektifin duyurusuna rastladım birkaç yerde. Okumuş insan halkın yanındadır diye bir kolektif yoksul mahallelere yaz okulları kurmaya gidiyoruz diye bir şey başlatmış, proje. Açık Dergi'de duyurulmuştu yanılmıyorsam, evet. Ben de gazetede, şurada burada, Twitter'da birkaç kere görmüştüm. Tanıdığım insanlar değil, fakat ben bu tür projeleri çok önemli buluyorum. Anladığım kadarıyla daha okumuş, yazmış ve imkanı olan insanlar, eğitim imkanları kısıtlı olan çocuklara yaz okulları çerçevesinde eğitim vermek üzere çeşitli illerde, İstanbul'un çeşitli bölgeleri de dahil olmak üzere böyle bir gönüllü proje başlatmışlar. Bilimden felsefeye, sanata, işte tiyatroya, kuklaya kadar çok çeşitli konularda yaz okulları yapacaklar gibi gözüküyor. Yani sonuçta hepimiz bugün ulaşmış olduğumuz eğitim seviyemizi çocukken bize sunulan imkanlar, eğitim imkanlarına borçluyuz. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Bu imkanların sunulmadığı çocuklara da bu imkanları ne kadar sunmaya çalışsak azdır diye düşünüyorum. Hatta şunu da söyleyeyim, şimdi bir ihtimal Yeni Şafak Gazetesi'nin acayip dedektifleri ortaya çıkartabilir. Buna benzer bir projeyi birkaç sene önce ben Bill Gates'in paralarını kullanarak Eyüp Çocuk Yuvası'nda yapmıştım. Eyvah. Dış mihraklı bir şeydi yani. Buradan hemen itiraf etmiş olayım. Fakat çok anlamlı bir eğitim projesi oluyor. Yani benim eğitim hayatımda, ben hep üniversite öğrencilerine ders verdim. 4-5-6 yaş grubuna bir şeyler öğretmeye çalışmak hem zor, her şeyden daha zor, hem de bir taraftan çok insana bir tatmin duygusu veren bir proje. Okumuş insan halkın yanındadır diye internetten aratıldığı zaman Facebook sayfası, elektronik posta adresleri falan bulunuyor. Bunu bir duyurayım istedim, buydu. Evet. İkincisi de, belki bunu da gelecek hafta konuşuruz diye düşünüyorum. Yiğit Bulut bir iddiada bulunmuş, demiş ki Başbakanımızı dış mihraklar bir süredir telekinezi yoluyla öldürmeye çalışıyorlar. Telekinezi derken? Telekinezi, evet. Telekinezi, zihnin gücünü kullanarak uzaktaki, yani zihnin dışındaki nesneleri hareket ettirme ve onlara fiziksel etkide bulunma iddiası. Telekinesis diye geçiyor. İşte evet. Tele uzak, kinesis de hareketten geliyor. Yiğit Bulut'ta bunu fark etmiş. Evet, bunun farkındaymış. Bir sürü... Ben Uri Geller'i biliyorum. Yiğit Bulut'u tanımıyorum. Yiğit Bulut galiba bu telekinezi işinden, yani kendisi pek anlamıyor ama başkalarının yaptığını fark ediyormuş. Pek çok komplo gibi bunu da fark etmiş. Şimdi telekinezi bunun kardeşi olan telepati filan gibi bir sürü başka konu ile birlikte parapsikoloji denen bir bilime benzer ama bilim olmayan bir çalışma alanının şeyi içine giriyor. Aslında bir sürü orada hayatını bu işe adamış insan var ve fakat ortaya bir türde istenildiği türde bir sonuç çıkamıyor filan. Zihin bilimleri açısından aslında ilginç. İlginç, evet. Bir konu. Belki ona da döneriz. Evet. Belki başbakan sofrasında çatallar falan eğiliyorsa durup dururken tabii ışıklar. Bu dış mihraklardan aslında her şey beklenir. Olabilir. Yani, Yiğit Bulut'tan da aynı zamanda yani böyle bir açıklama beklenebilir diye düşünüyorum ben. Öyle. Evet. Ben de aynı kanıdayım. Peki şimdi acı algısı kısmına gelelim. Taksim'de olan bitenlerden benim okuduğum gazetelerde insanlar kadar aslında hayvanlar da acı çekti. Hatta bir sürüsü, bini aşkın kuş galiba, onlarca kedi köpek filan ölmüş gazla olan saldırılar yüzünden. Kalanları da bir sürüsü eminim bir sürü eziyete maruz kaldı. Biber gazını yani direkt yüzüne yiyen insanları bırakın, benim gibi uzaktan böyle bir parçasına maruz kalanlar bile bunun ne kadar can yakıcı bir şey olduğunu aslında biliyorlar. Evet. Hepimiz bir parça nasiplendik bundan. Çok olağanüstü de bir fotoğraf vardı. Şimdi onu söylediğin zaman aklıma geldi. Yani Facebook'ta dolaşan fotoğraflardan biriydi galiba. Bir küçük köpeğe de tedavi eden, o sıvılarla, sütlü sıvılarla tedavi eden bir gencin fotoğrafını da gördüm. Çok hoş bir fotoğraf. Evet, evet, sahiden öyleydi. Yani burada acı çeken bir tek biz insanlar olmadık. Bütün canlılar bu gaza maruz kalan acı çekti ve acı çeken bütün insanlara yardım edildiği gibi hayvanlara da yardım edilmeye çalışılıyordu. Şimdi acı aslında yani özellikle yüzünüzde biber gazını yediniz ve ölmek üzere gibi kendinizi hissediyorsunuz filan. Bu anda insanın belki takdir edebileceği bir şey değil ama doğanın bize bahşettiği bir ceza değil acı. Tam tersine aslında bir hediye. Böyle görülebilir. Algı sistemimiz için de belki en önemlisi. En önemli işleve sahip olanı. Bunu mesela şuradan anlıyoruz. Doğuştan acı hissi olmayan insanlar var. Bunlar İngilizce'de congenitally insensitive to pain hastaları deniyor. Bu insanlar ne yaparsanız yapın, acı verici sinyalleri acı algısı haline sinir sistemlerinde döndüremiyorlar. Yani elini de yaksanız, işte bir tarafından bıçaklasanız da, elektrik de verseniz pardon, ya da bir buz dolu bir küvetin içine de bu insanları otursanız, ölecek hale geldikleri halde bile hiçbir acı hissi hissetmiyorlar. Tabii vücutlarına neyin zarar vereceğini başka duyularıyla anlamaya çalışıyorlar. Görsel olarak mesela, işte diyelim ellerini farkında olmadan çok sıcak bir şeyin bir yere ütünün üstüne koydular ve ellerinden duman çıkmaya başladı. Dumanı görerek ancak ellerini çekiyorlar. Bir taraftan şöyle düşünülebilir. Bu aslında ne güzel bir şey. Yani ne yaparsanız yapın acı hissetmiyorsunuz. Dolayısıyla biber gazınızı da yüzünüze yiyerek şey yapabilirsiniz, maskesiz hareket edebilirsiniz ya da dişçiye gittiğinizde hiçbir korkunuz olmaz, endişe edecek bir şeyiniz olmaz. Fakat tabii öyle değil, çünkü acı algısı aslında en başta bir alarm sistemi oluşturuyor insan bedeninde ve bedene tehdit oluşturan sinyalleri ya da dış faktörleri, uyaranları biz ne yaparsak yapalım onların hepsinin önüne geçecek bir acillikle bize söylüyor. Burada bir şey var, dur diyor. Sahiden de işin içine acı girdiği zaman başka ne kadar irade gösterirsek göstereyim, dikkatimiz ilk iş ona gidiyor. Bu acı algısının kölesiyiz dolayısıyla bir hayat boyu demek anlamına gelmiyor. Kesinlikle gelmiyor. Aslında bu sohbetin sonunu oraya bağlayarak getireceğim. Fakat şu anlama geliyor. Bizim için zararlı olabilecek fiziksel herhangi bir dış uyaran konusunda biz çok hızlı bir şekilde haberdar oluyoruz ve hani o sırada başka bir şey düşünüyorduk, dolayısıyla elimizin yandığını fark edemedik falan gibi bir durum söz konusu değil. Aciliyet ve dikkati tamamıyla çekecek şekilde acı sistemi çalışıyor. Burada bunu yapmasının, yapabilmesinin altında aslında ikili bir bilgi işleme mekanizması yatıyor. Bir ön sistem var. Buna nosiseptif sistem diyorlar. Beyine kadar gitmesine gerek kalmadan sinyallerin yalnız omurilik üstünden otomatik olarak hareket eden bir sistem. Yani refleks mi yani? Refleks olarak mesela eliniz diyelim sıcak olan bir ütüye değdiği zaman sizin acı hissini algılamanız aslında elinizi çektikten sonra oluyor. Çünkü acı hissinin algılanması beyinde olan bir şey. Halbuki elinizi oradan daha hızlı bir şekilde çektirecek bir sistem var. Bu nosiseptif sistem. O da sinyallerin omuriliğe gidip hemen omurilikten geri dönerek tekrar elinize ulaşması ve elinizi oradan çekmenizle alakalı. Yani parmağınızın ucundan omuriliğinize olan şeyle, mesafeyle beyne olan mesafe arasında çok fazla bir fark olmayabilir ama bu küçük mesafe bile ve beyindeki bu bilginin işlenmesiyle geçen 3-5 milisaniye bile aslında bu gibi durumlarda hayati öneme sahip olabiliyor. İkinci sistemde akıl ve anlayış gerektiren bir yere kadar ve kortekste, yani beynin daha evrimsel olarak daha yeni gelişmiş, evrimleşmiş kısmında yer alan bir bilgi işlemi. İnsanlarda bu ikisi her zaman el ele gidiyor. Nosiseptif sistem otomatik olarak harekete geçiyor. Daha sonra biz bunun hissini algılıyoruz. Burada da aslında sinir sisteminde yine sinyalleri ileten mesela sinir tellerinin değişik sinyal işleme ve değişik hızlarda sinyali götürebilme yetenekleri var. Bunun bazında da bazı uyaranları çok hızlı bir şekilde o ana ait bir acı olarak, mesela elimizin ilk yandığı andaki acı olarak hissederken, diğer tür sinir sisteminden, sinir tellerinden giden sinyalleri daha uzun süreli bir acı olarak hissedebiliyoruz. Yani eliniz yandıktan sonra mesela günlerce süren bir yanma hissi, o da o ana ait bir şey değil. Artık elinizi yakan, uyaran ortalıkta değil. Fakat elinizi yine de korumanız gerekiyor. Sakınmanız gerekiyor. Bir şey herhangi bir şekilde belki üstüne dokunmamanız gerekiyor filan. Bütün bunlar bu sinir sisteminin, bu çok komplike acı algısı sisteminin bu iki aşamalı nosiseptif ve akıl ve anlayış gerektiren algı sisteminin içinde çok güzelce yer almış vaziyette. Bunu hissedemeyen, yani acı algısı olmayan insanlar, dediğim gibi mesela görsel olarak filan kendilerini korumaya çalışıyorlarsa da diğer algılarıyla fark edemedikleri vücutlarında bir sürü aslında bozukluk oluyor. Mesela dillerini ısırıyorlar ama acı hissetmedikleri için farkında olmuyorlar. Görmedikleri için de orada bir enfeksiyon oluşuyor. Enfeksiyon öldürücü raddeye geldiği zaman belki ancak başka hastalıklar ortaya çıktığı için ancak farkına varabiliyorlar. Ya da biz mesela oturduğumuz ya da durduğumuz yerde sürekli duruşumuzu değiştiriyoruz. Yani küçük hareketlerde bulunuyoruz. Bulunmazsak eklem yerlerimizde aslında en azından bulunmayan insanlarda ve bu otomatik acı algısı olmayan insanlarda eklem yerlerinde enfeksiyonlar söz konusu oluyor. Ve acı hissi olmayan insanlar yaklaşık 30-35 yaş averajıyla yaşayabiliyorlar ve çok beter enfeksiyonlardan filan muzdarip bir şekilde ölüyorlar. Bu anlamda aslında acı bir cezadan ziyade doğanın bize bahşettiği bir hediye gibi gözüküyor. Öte yandan Batı düşünce tarihine baktığımız zaman acı konusunda bir ikili bir neredeyse şizofrenik bir polarite de görüyoruz. Burada gözüken hep şu, bir yanda insan var doğanın içindeki şeye baktığımızda yaratıklara, öbür tarafta insan dışında kalan bütün hayvanlar var ve bu ikisi arasında zihinsel olarak bir uçurum var. Eski zamanlarda bu uçurumun müsebbibi insanlarda olan ve hayvanlarda olmayan ruh olarak ortaya konuyordu. Bugünlerde bilimsel dünyada ruh kavramı pek kullanılmıyor. Onun yerine akıl kullanılıyor ve acı literatürüne baktığımız zaman da bu polariteyi aynen görüyoruz. Yani bu literatürde denen hayvanlarda bu birinci refleks olarak çalışan nosiseptif sistem var. Evet, doğru. Acı verecek uyaranlardan hayvanlar o şekilde kaçıyorlar ama hiçbir zaman bu uyaranları bir acı algısı haline onların sinir sistemleri getirmiyor. Dolayısıyla hayvanlar eziyet çekmiyor. Çekemiyor, istese de çekemiyor çünkü böyle bir zihni yetenekleri yok. Yalnızca bir takım uyaranlara refleks cevaplar veriyorlar. Hayvanlarla insanları ayıran aklın insanlarda olup hayvanlarda olmamasının acı konusunda da böyle bir etkisi olduğu düşünülüyor. Bu tabii aslında bir ön yargı, bir bilimsel doğru ya da gerçek değil. Ve son zamanlarda yapılan çalışmalar hep aslında hayvanlarda düşünüldüğünden ya da genel kabul gördüğünden çok daha ileri ve sofistike bir aslında acı algısı sistemi olduğunu, nosiseptif sistemin üstüne insanlarda olan gibi aynen bir acı işleme sistemi olduğunu gösteriyor. Ama öbür türlü düşünce tabii şeyi rahatlatıyor. Yani bol bol hayvan yemeği, özellikle de balıkların sesi de çıkmadıkları için hiç acı çekmediklerini düşünerek bol bol balık üzerine de gitmeyi ve hayvanları yemeyi kolaylaştırıyor tabii çok. Tam öyle, Peter evet. Singer'ın yazılarında bunun pek böyle olmadığını okudum da son zamanlarda. Evet, ben de bu konferanstaki konuşmacılardan bir tanesi aslında balıklarda acı sistemi üstüne çalışan en önemli dünyanın biyologlarından bir tanesiydi. Sahiden çok ikna edici veriler sundu kendi çalışmalarından ve başka derlediği çalışmalardan. Dedi ki, hala hatırlıyorum, yani balıklara karşı ön yargılıyız çünkü yüz ifadesi gösterebilecek türde yüzleri yok. Bir yüzleri var ama insanlarda ya da kedilerde, köpeklerde olduğu gibi acı algısının bizim tarafımızdan anlatılmasını ya da anlaşılmasını mümkün kılacak bir yüz ifadesine bürünemiyorlar. Biz de bu yüzden sanki bunlar acı çekmiyormuş gibi düşünüyoruz. Halbuki tabii bir balığın, mesela oltayla yakalanmış bir balığın oltada ne kadar çırpındığı, evet, bir veri olarak alınabilir. Bu konuda bir sürü ilginç çalışma var fakat beni sahiden ikna etti. Yani şeylerin, sıcak kanlı hayvanların yanı sıra balıklarda da aslında bir hayli gelişmiş bir acı algısı olduğu konusunda büyük ölçüde ikna oldum ve hatta bu profesör hanıma çocukken zıpkınla karınlarını deştiğim bir sürü küçük balık hakkında zaten suçluluk hissediyordum. Şimdi daha da fena oldum filan dedim. O günkü konuşmanın arkasındaki yemekte bir de şöyle ilginç bir şey söyleyeyim. Kimse et ya da balık yemedi. Herkes vejetaryen bir şeyler yedi. Ömer Bey yani sizin... mahalle baskısı da olabilir. Evet. Kişisel seçimleriniz bu şekilde yansımış oldu kulaklarınız içinden. Teşekkürler. Güven Bey, ben son bir istekte bulunacağım aslında vaktimizin tabii, sonuna buyurun. Geldiğimiz için. Yani ses ve acı konusunda ben bu hafta biraz eğilmeye çalıştım. Kendi izlediklerim ve okuduklarım doğrultusunda. Brezilya'da polis bu uzun menzilli akustik araçlar da kullanmaya başlamış göstericilere karşı. Yani gösterici kitlenin olduğu bölgeye doğru yüksek oktavda sesler vererek kitleyi dağıtmaya çalışıyormuş. Bununla da alakalı haberler geliyor. Türkiye'de de bununla alakalı, bu araçlarla evet. alakalı bazı dedikodular çıkmıştı. Haberler de çıkmıştı aynı zamanda. Belki ses ve acı konusunda, yani şu anda hem göstericilerin hem de toplu olarak hareket edilen kitlelerin pek alışkın olmadığı bu ses ve acı konusunda da önümüzdeki haftalarda bir 5 dakika değinebilme fırsatı bulabiliriz belki diye düşünüyorum. Tamam, olur. Ben buna bakayım. Ben de aslında kapatmak için bir başka noktayla hemen bitireyim. Bir örnek daha verildi bu konferansta. O da şu, çiftlik hayvanlarında, yani eti için yetiştirilen hayvanların toplandığı yerlerde bu hayvanları genellikle bir elektrikli çitle çevrilmiş alanlarda zapt etmeye çalışıyorlar. İşte evet. Koyunlar, inekler, domuzlar filan. Diğer hayvanlara göre domuzlar aslında en akıllı hayvanlar ve çite verilen elektrik bu hayvanları öldürecek seviyede değil. Çünkü ölsün istemiyor kimse hayvanlar. Yalnızca ciddi şekilde canları yansın ve korksun, bir daha yaklaşmasınlar istiyorlar. Fakat şöyle bir yeni yazı yayınlanmış. Siz elektriği ne kadar arttırırsanız arttırın, bu hayvanları öldürecek seviyeye gelmediği zaman bunlar bu çite yaklaşıp bu elektriği yiyip bu acıyı hissediyorlar. Fakat aynı zamanda bu acının aslında kendilerini öldürmediğini de fark ediyorlar. Ve bir süre sonra bu hayvanlar içinden hep birkaç tane bu acıyı yeniden tatmayı göze alarak bu çitlerden geçen çıkıyor diyorlar. Yani böyle uzaktan gerilip... şeyin kendini çitin üstüne atarak ve de elektriğe bir daha maruz kalacağını bildiği, açık gözüktüğü halde çitin öbür tarafına geçen. Şimdi özgürlük bu, kahramanı asi domuzlar yani. Burada evet, aslında küçük bir mesaj var. Yani biliyorsunuz Gezi Parkı işleri biraz sakinleştikten sonra hükümet ne dedi? Biz buradan bir ders çıkarttık. Polisin müdahale gücünü arttırmamız gerekiyor dedi. Yani çıkarttıkları ders bu oldu. Daha çok gaz kullanacağız. Daha çok daha ceberrut bir şekilde müdahale etmemiz lazım filan. Fakat başbakan da kızmıştı kendisine öneride bulunan birine. Ben, siz bana psikoloji, sosyoloji mi öğreteceksiniz filan. Ben her şeyi bilirim. Her şeyi bilen bir başbakan olarak. Tabii ülkemizde bu, yani ben ders almam veririm falan diyen teknik spor direktörleri de vardı, böyle insanlar çok. Fakat bilseler gerçekten, yani bir parça psikoloji, sosyoloji bilseler, domuzların bile aslında işte bu acıyı göze alarak akıllarına koydukları şeyi yaptıkları bir dünyada biz insanların bunu hayda hayda yapacağımızı biliyor olmaları lazım. Hele özgürlük gibi bir ideal için. Hele özgürlük gibi bir ideal için. Dolayısıyla görüyorum ki iktidar hiçbir şey anlamamış. Bilimden de hiç haberleri yok. Kusura bakmasınlar. Son sözüm bu. Peki, çok teşekkür ederiz. Haftaya başka bir konuyla görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri. Evet, bu şekilde de sona eriyor Açık Gazete programımız. Michael Jackson'la başlamıştık. Onunla da bitirelim. Ölüm yıl dönümünde, kendisinin 4. ölüm yıl dönümünde ve konuya da gayet uygun düşen bir parçasını seçtik. People make the world go round. Yani dünyayı döndüren insanlardır, halklardır diyor. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Teachers on strike, no more school today. They want more money, but the board won't pay. Everybody's talking about ecology. The air so polluted that it's hard to breathe. But that's what makes the world go round. The ups and downs, a carousel. Changing people's heads around. Go underground and meet. People make the world go round. Old folks judge you by the clothes you wear. They swear you a hippie if you have long hair. Young politicians fight for poverty. Açık Gazete.